Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Danske politikere er skeptiske og kritiske over for de grønlandske planer om at tillade kinesiske entreprenører, der skal hjælpe Grønland med at udvide lufthavne. Og de der lufthavne, de skal jo sætte lidt fod i den økonomiske udvikling i landet. Og en af dem, der er kritiske, det er Socialdemokraternes udenrigsordfører, Nick Hækkerup. Han kommer forbi her lidt senere og debatterer med Sara Olsvig, der er formand for det store grønlandske oppositionsparti i A, og hun er med på en telefon. Velkommen til anden time af Cordua og Steno. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og I er selvfølgelig stadigvæk velkommen til at give jeres besøg med, og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller sende os en sms på 42 624 7. Og der er stadigvæk en enkelt fidusbamse i luften. Jeg har jo våget at nominere Lars Lykke for det østrigske initiativ. Jeg ved ikke rigtigt, om det vinder opbakning. Der er en vis klang, det østrigske initiativ. Ja, det, jeg synes, det lyder godt. Ja. Og så skal jeg også bare lige sige til alle jer, der ytrer jer på sms, at det er vi meget glade for, men husk at skrive både fornavn og efternavn, og også meget gerne, hvorfra I befinder jer geografisk. Det var det. Så om et kvarters tid, så tager vi fat på situationen i Italien og i Tyskland. Italienerne har jo omsider fået en ny regering. Hvad kan vi vente os af den? Og hvordan ser Merkel, der selv er under voldsom pres på hjemmefronten, altså den tyske kansler, hvordan ser hun på den italienske regering? Hun var jo ret bekymret i sidste uge. Og så har det højrepopulistiske parti AfD, altså Alternative für Deutschland, igen vagt furore ved at bagatellisere Tysklands nazistiske fortid. Og det snakker vi om med vores Tysklandsmedarbejder. Det er noget med en fuglelort. Ja, vores Tysklandsmedarbejder Siegfried Matlock. Men vi skal lægge ud med noget mere hjemligt, skal man sige, og det er tilstanden i undervisningssektoren, måske mere præciseret omkring gymnasieskolen. For det i dag, der ligger den reelle magt i klasseværelset, ikke hos lærerne, skulle man tro, men hos eleverne. Hvis eleverne er imod det, så kan der ikke foregå undervisning. Lærerne skal kæmpe for retten til at undervise. Ja, sådan skrev gymnasielærer Jakob Nielsen fra Slagelse for nylig i Weekendavisen. Og nu er du her i studiet, Jakob Nielsen. Ja. Velkommen til programmet. Ja. Jakob Nielsen, det lyder jo ret voldsomt, at hvis eleverne er imod undervisning, altså, så kan det ikke lade sig gøre. Det kan jeg godt se, men altså, det er eleverne vel for pokker heller i hele tiden. Nej, er det ikke bare sådan en gang imellem, at det koger lidt op? Og det er klart, sådan var det da også, da jeg gik i gymnasiet, at hvis man kunne få alle med på det, så kunne man godt boykotte undervisningen enkelt gang. Men du får det jo næsten til at lyde, som om det er sådan et dagligt problem. Nej, det er det ikke. Det er i yderste konsekvens, og det er heldigvis sjældent, men min pointe er mere, at der er sket en forskydning af balancen på den måde, at i dag der er ansvaret for, at der er ro, og ansvaret for, at der er fokus på det, som er på dagsordenen, det er rykket meget langt over til læreren. Og det kan være i anstrengende og samtidig også temmelig vanskeligt at have med at gøre. Jeg bliver nødt til at afbryde lige et øjeblik. Jeg forstår ikke. Altså, vi taler om unge mennesker, der går i gymnasiet, 16 år og 17, og, altså forholdsvis unge voksne mennesker, tæt på at være voksne mennesker. Skal du sidde og bede om ro, når du underviser? Er det ikke bare, enten er de der, og så modtager de undervisen, eller så kan de rejse sig og så gå ud og foretage sig noget andet? Altså, vi skal jævnligt levere et stykke arbejde for at få ro og fokus. Ja, det skal vi. Er det noget nyt, eller har det altid været sådan? Det er nok. De bliver nok lidt mere krævende efterhånden, ja. Det gør du siger de nok. Krævende, hvad er det så, de kræver? De kræver ingen undervisning at have. De kræver en begrundelse for den dagsorden, der er. Ikke? Det er det, vi har vendet dem til, at vi ligesom skal argumentere i højere grad, for at det er interessant, det der foregår, og noget, de bør interessere sig for. Og den der med roen, altså jeg kan illustrere det ved sådan et lidt måske morsomt eksempel af, at en sød dreng kommer til en forældresamtale og med sine lige så sympatiske forældre, og så siger han til mig, Jakob, du er simpelthen ikke god nok til at få mig til at tie stille. Og så sidder man jo lige og tænker, hvad var det det, han sagde? Ikke også? Men det er det, jeg mener med den der forrykning af ansvaret for, at der er ro, og for, at der er fokus også på det, der skal altså, hvis du vil beskrive sådan et kaos, altså så hvis nu er den her unge, han siger, men altså sådan en spids, altså tilspidset situation, hvad står du så foran den der, så sidder der nogen og siger, ved du hvad, det er simpelthen ikke godt nok, det du leverer der, så vi snakker med sidemanden i stedet for, eller, hvordan ser sådan et kaos ud? Jamen det opstår, nu kan jeg også sige, det opstår typisk med de hold, hvor vi ikke har nået at lære dem at kende endnu, og ikke har nået at arbejde hårdt for at etablere en undervisningssituation. Jamen det hyppigste er, at man ignorerer læreren og opholder sig på Facebook og i samtalen med dem, der sidder ved siden af, ikke? Men jeg skal hele tiden understrege, at det er et mindretal, der opfører sig på den måde, men det er... Men det er et stort mindretal, eller hvad? Altså... Så meget er det et problem? Ja, det er det, lad mig... Jamen altså... Men nu... altså, I vil også... I sådan en situation, hvor det kommer helt ud i det groteske, det er en, jeg også har beskrevet med, at hvor rektor skal give en kollektiv besked, ikke? Til en større forsamling. Og hvis I skal have tal på, så er det måske så noget, der ligner en fjerdedel af eleverne. De ignorerer simpelthen rektor og fortsætter deres egen dagsorden og står og taler. Hun opfordrer dem så en 4-5 gange til at tie stille, men det er tæt på at være umuligt at få ro i sådan en situation. Og det er ikke bare fordi, der er problemer på vores skole. Det ser man rigtig mange steder. Må jeg lige spørge om ting? Hvor længe har du undervist i gymnasiet? Jeg har undervist i snart 30 år, så der er et tidsperspektiv på det, ja. Altså, i de 30 år er det simpelthen blevet værre og værre. Så det vil sige, det var et kulturelt fænomen. Ja, det er et kulturelt fænomen, som for eksempel Lars Henrik Schmidt har beskrevet. Han, det er ham med hestehalen. Ja. Jo, men derfor kan han jo godt være fornuftig. Og hvem er han? Han er, så vidt jeg ved, professor på DPU. Ja, på det pædagogiske universitet. Ja, det er han nemlig. Og han har beskrevet fordel og ulemper ved, at begrebet skam og skyld i høj grad har forladt de unge. Og jeg vil ikke sidde og argumentere for skyldfølelse i større omfang og så videre, men sådan en lille smule skam og skyld i forhold til, om man har opført sig ordentligt, det kan nu være meget godt. Nu har vi jo opdraget de unge mennesker, og vel også os selv, fordi så gamle er vi jo heller ikke, Torben Steno og jer selv, og til at være kritiske også overfor alt, og stille spørgsmålstegn ved alt og sådan noget, det er jo godt til demokratiske samfundsborgere. Ja. Og nogen er jo så ind så med at være debattører af radioprogrammet mere på 24/7 hver torsdag. Så noget godt må der jo følge med. Men du sidder vel ikke og skal diskutere læseplanerne i matematik og fysik, for det er jo det, du er. Det er så meget konkrete videnskaber, man må nok have lov at sige, redskabsfag i virkeligheden, mere end sådan snakkefagen i historie og dansk, hvor man kan diskutere, hvad der skal diskuteres i pensum, eller komme omkring i pensum. Ja, vores problem er altså mest med lavt motiverede elever, som så skal have, som et led i deres almindelige dannelse, skal have noget matematik og noget fysik, selvom de ikke er så interesserede i det. Og der må vi tilkæmpe os retten til at undervise i det samtidig. Men har det ikke altid været et vilkår? Sikkert. Jo. Men det er bare temmelig anstrengende. Det kunne jeg forestille mig, men ikke er noget med os, hvis vi ser på det som et kulturelt fænomen. Nu har vi en meget, meget, meget spektakulær direktør for Nationalmuseet, som indfører, at man kan trykke på en knap, når man keder sig. Og så vil sige, at det er først, de er begyndt på det derinde nu, fordi resten af samfundet, der er det sådan, at hvis man keder sig, så føler man en ret til at sabotere den dagsorden, der er. Og det er, at vi er vokset op nu, eller har fået generationer, som simpelthen ikke har forstået værdien af at kede sig. Fordi når noget er kedeligt, så er det fordi, at man måske skal yde en indsats mod ens lyst, og det kan man blive dygtigere af. Ja, det er det der med motivationen, altså, hvor vi... Tidt savner sådan en selvmotivation, som siger, nu giver jeg det her en chance, ikke også? Og det er ikke noget, jeg har stødt på før, og det er ikke noget, jeg ser på Facebook hver dag, men nu giver jeg det en chance, og lige sætter mig lidt ind i det, og ser, om det ikke er i orden. der kommer vi hurtigere i den situation, at vi skal retfærdiggøre dagsordenen. Jens Niels, Jakob Nielsen, der er faktisk flere lyttere, der skriver til os, og giver dig et godt råd. Det kan jo godt være, du kender til det og har overvejet det. Hej, hvad i alverden er der blevet af retten til at sende en elev ud fra klasselokalet? Tror du, at problemet bliver forstærket af konsekvensløse lærer, skriver altså Jens Bernburg. Og han får, selskab af, bare bed dem om at holde kæft og følge med, eller også så kan de gå uden for døren og få fravær færdig. Slut. Hilsen Charlotte Elkær Rasmussen Kalundborg. Altså, er det også til alle dig, til dig, Jakob Nielsen? Det er jo bare at gå hjem og så få det effektiveret. Det havde været dejligt, hvis det var så nemt. Der er bare det ved alle de der løsninger, som vi også bruger ind imellem. De virker kun én gang, ikke også? Når du, det gør de vel ikke, hvis du giver fravær. Altså slaget er det jo tabt, hvis du hele tiden i undervisningssituationen skal vise større eller mindre grupper uden for døren og så videre. Det bliver jo pragtfuldt for dem, der bliver tilbage. Så fungerer det jo ikke, vel? Jo, men altså, hvis man... fravær, det kan jeg da huske. Det var virkelig noget, man havde respekt for. Fordi, og så bare give dem noget fravær, og så sige, nå, du kan da ikke... du må så blive stående i 2.G, fordi du havde for højt fravær. Virker det ikke? Jo, men det er rigtigt, men man gør også situationen til noget meget primitivt på den der måde, ikke? Fordi jeg er nu meget mere tilhænger af elegante løsninger, hvis vi kan finde sådan nogen, end bastante løsninger, ikke også? Og det giver også nogle fordele på lidt længere sigt, hvis man kan løse det lidt mere elegant og gå i konfrontation og bruge magtmidler som fravær. Men du skriver jo selv, at skolen er i høj grad en arbejdsplads, også for eleverne. Ja. Her har man jo mere indtryk af, at der er sådan en varmestue, eller et eller andet med, et eller andet sted skal vi jo sidde, ellers så sidder vi bare og hænger på hjørnerne og drikker bajer og sådan noget. Altså det er vel det. Der er noget med indstillingen, kan man sige, ja, der er et problem. Ikke? Hos en mindre gruppe af eleverne, ja, men som så kommer til at fylde meget, ikke? Dem, der er problemer med. Sådan er det jo altid. Sådan er det overalt i samfundet. Selvom der ikke er så mange, så kommer de til at fylde. Jakob Nielsen, du kan også lige få lov at kommentere på en lytter. Ja. Besked her, det er fra en af vores meget trofaste lytter, Iben Hjortis Gødstrup, og hun skriver, jeg skal love for, at den anerkendende pædagogik kaster lange skygger. Er det det? Har hun ret? Ja, nu ved jeg ikke helt, hvad der ligger i anerkendende det. Anerkendende pædagogik, det er jo den her skandinaviske særlige model, hvor man roser folk for, synes jeg, indimellem meget, meget, meget pauvre præstationer. Jamen, hun har ret på den måde, at vi sommetider skal begive os ud i diskussioner om ting, som egentlig ikke burde kræve så meget diskussion. Så det her, det kræver et opgør med en lang pædagogisk tradition også? Ja, noget gør det måske, men det kræver først og fremmest, mener jeg, at vi får rykket den der balance om ansvaret for ro og fokus hen på et lidt mere fornuftigt sted, end den har rykket sig lidt langt mod lærersiden. At det ligesom er læreren, der har lavet en fejl, hvis ikke det kører altid. Og selvfølgelig, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få ro og fokus, men der skal hjælpes fra den anden side også. Jakob Nielsen, vi har jo mange lyttere, og man siger, du har ikke skrevet om det i dit indlæg. Der står ikke noget om hvorvidt det er unge indvandrere, der skulle være problemet. Men det er rejst af en lytter, der hedder Erik Larsen fra Gensoft. Okay. Vil gerne spørge, om den udvikling har nogen tilknytning til indvandring, eller er det blandt etniske danskere, at opførelsen er blevet mere respektløs? Kan man sige noget om det? Det er ikke mit indtryk, at det har noget som helst med etnicitet at gøre. Så går vi videre til et anført. Du skriver også, at det kræver et vist mod at gå imod ungdomskulturen. Hvad er det for en ungdomskultur, du mener sådan ligesom er kvælende, sådan så at, hvor du risikerer et eller andet, siden at det kræver et mod at gå op imod ungdomskulturen? Jamen altså, den bemærkning var jo foranlediget af den ståhej, som det gav, at vores rektor aflyste et arrangement i forbindelse med sidste skoledag på grund af druk og den slags. Ikke? Og jeg tænkte, jamen hvad sker der her, at det kan vække så meget opmærksomhed, at det har konsekvenser, at opføre sig dårligt, ikke også? Og vi indretter os rigtig meget på, at jamen, der er også mange kolleger, der har sagt, jamen altså, det kan vi ikke gøre noget ved, og det er nærmest en rettighed, at vi... Ja, man skal lov til at drikke øl i skoletid. Nej, at vi mister grebet om det den sidste dag inden skole. Det kan rektor lige så godt opgive, det der med at prøve at styre situationen der. Ikke? Og det var hun så ikke indstillet på. Godt. Jakob Nielsen, tak fordi du kom her i dag og talte om dit læserbrev, som jeg har fået overskriften Ungdommens Tyranni. Du til mig, at det var så ikke din overskrift. Hvorfor ikke? Altså, du mener ikke, at det taler om tyranni? Nej, fordi det er jo heldigvis meget sind, det udarter så vildt, så det bliver tyranni. Ikke? Min oprindelige overskrift var om det her med madkultur og modkultur. Det handler om, at vi skal have et større mod til at sætte dagsorden. Nu kan I komme i skole, og så har vi noget, vi rigtig gerne vil fortælle jer og lære jer. Så det jeg hører dig sige, det er, at medicinen er, at... hvad er egentlig dit løsningsforslag? Det fik vi måske ikke rigtig helt præciseret. Hvad skal vi gøre? Jamen, vi skal prøve at rykke den balance der med forskellige midler. Og så skal lærerne og skolen i øvrigt have mere mod til at sige fra, når vi skal være lige så gode som eleverne til at sige fra, når vi bliver behandlet dårligt. Samtidig sjældent heldigvis oplever en lærer at blive behandlet på en måde, som eleverne ikke ville behandle nogen som helst andre mennesker. Og hvis de gjorde det på deres fritidsarbejdsplads, så var det ud. Det var de sidste ord fra Jakob Nielsen, gymnasielærer ved Slagelse Gymnasium. Tak fordi du kom her i dag. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Nu retter vi så opmærksomhed mod Italien, som efter et meget sparet forløb, så endelig fik en ny regering i den her uge. Og det blev så alligevel den hidtil ukendte advokat, Giuseppe Conti, som også var indstillet til den her post, som alligevel kom til at stå i spidsen for en koalition af valgets to store vinderpartier, nemlig Femstjernebevægelsen og Lega. Hvad vil den nye regering gøre med det gældsplagede land, den skal stå i spidsen for? Skal der forhandles med EU om at gennemføre en meget ekspansiv finanspolitik, som bryder med alle spilleregler inden for euroen? For den held til det, ja, det skal vi nu tale om i vores ugentlige samtale med journalist Charlotte Sylvestersen, som befinder sig et eller andet enormt dejligt sted i Italien, som ikke er Milano i dag. Er det ikke korrekt? Det er simpelthen korrekt. Jeg sidder og kigger ud på Middelhavet i Amalfi. Ja. Og det kan du gøre, mens du er på arbejde. Det er sådan noget, andre danskere kun gør, når de er på ferie. Ja, det er hårdt. Ja. Nå, Charlotte Sylvesteren, vi skal jo i gang. Regeringen er tiltrådt. Den er i hvert fald blevet godkendt for forskellige kammer. Hvad nu? Hvilken modtagelse har regeringen fået? Jamen, hos vælgerne har den jo fået en begejstret modtagelse, fordi nu siger de, nu er det folket, der styrer Italien. Nu er det ikke eliten og de gamle, korrupte og modbydelige og tyvagtige politikere. Men modtagelsen blandt modstanderne, oppositionen, det skal så også lige siges, at de fik faktisk flere stemmer end forventet i begge kamre til tillidsafstemningerne. Italienerne er så gode til at holde med vinderne, og det er altså også italienske politikere, der så har stemt. Der har stemt for den her regering. Så de fik mange flere stemmer, end vi havde regnet med. Men dem, der stadigvæk holder fast ved at være i opposition, og det er faktisk lidt spændende, for jeg har mødt trofaste PD-vælgere, altså socialdemokratiske vælgere, der her de seneste dage har sagt, med en form for optimisme og national stolthed, ja, så må vi se, hvad de kan gøre, de her. Men dem, der er i opposition, de har en meget alvorlig tone, fordi der er en retorik, og der er en nationalistisk, ekstrem højreorienteret holdning i de her to partier og deres regeringsgrundlag, som de jo kalder en kontrakt, og det bekymrer simpelthen. Og så er der jo udlandets bekymring også. Conte, Giuseppe Conte, flyver i dag afsted til G7, topmøde i Canada, og det er altså en mand, der indtil for nylig ingen politisk erfaring havde overhovedet, og det er altså en absurd situation. Men det har vi jo prøvet så tit, at der sidder en gut over i Det Hvide Hus, han har heller nul politisk erfaring, og ham er der jo nogen, der synes, at gør det aldeles strålende. Men hvad er egentlig... hvad er egentlig planen nu? Altså, sætter de i gang med at trykke nogle flere pengesedler, eller skal de sidde og dele gaver ud til befolkningen, eller hvad forestiller man sig? Jamen altså, hvis de skal gennemføre deres kontrakt, regeringsgrundlaget, så skal de faktisk have gang i sedelpressen, fordi alle økonomer, uanset om de er positive eller negative, de siger, der er hverken hovedet eller hale i deres økonomiske program. Der er skønt, der siger, at programmet vil koste mellem 65 og 150 milliarder euro, og i regeringsgrundlaget er der dækning for 500 millioner euro. Så det her med, at man vil forhandle nedsættelse af statsgælden hos EU, det bliver nævnt oftere og oftere i det hele taget, at man skal genforhandle med EU, også omkring de politiske parametre, omkring budgetunderskud og så videre. Men hvor pengene skal komme fra, det her klassiske journalistspørgsmål, det er der altså ikke svaret på. Jamen det må der jo være masser af italiensk journalister, der stiller det. Men siger de så bare, det har vi ikke lige tid til nu, eller det må vi snakke om på et andet tidspunkt. Altså, der findes jo en almindelig kritisk politisk presse i Italien. Det gør der helt klart, og der bliver talt udenom på bedste politikersprog. Og det er jo også det, der er så absurd, fordi de her to partier, de har jo hele tiden legaen fra begyndelsen af 90'erne og femstjernbevægelsen de sidste 10 år. De har jo slået sig op på netop ikke at være de sædvanlige politikere. Men så snart man er inde i systemet, så lærer man altså også at tale det, man i Italien kalder for politikese. Men der er beregninger på det, og journalisterne og pressen regner i dag på, hvad italienere med forskellige indtægt kan tjene på, at nu vil de indføre den her flat skat. En dual skat bliver det sandsynligvis med. To skatteting. Der er i dag, hvad man kan svare, hvad man har en indtægt, men der er ikke ret meget om, hvor pengene skal komme fra. Og der ved vi jo altså, at de er bekymrede ude i Europa. Du sagde før, at de havde en kontrakt, der har man jo hørt om før, Contract with America, kan jeg huske, man kørte med i 90'erne, og republikanerne, og selv Søren Pind havde jo kontrakt med København, kan I også huske. Så det der med at lave kontrakt med vælgerne, det er jo ikke noget, de selv har opfundet. Men du siger, de er meget højreorienteret. Hvad ligger der i det? Jamen, der ligger det i det, at vi har jo kaldt den populistiske, og der er det interessante, at Conte i sin tale i går til deputerede kammeret, sagde, at vi bliver beskyldt for at være populister, men hvis det betyder, at vi lytter til folket, så er det en kompliment. Så ordet populisme, det er simpelthen blevet frikendt og blevet gjort til noget positivt hernede. Og der findes mange politiske kommentatorer hernede, også fra den udenlandske presse, som siger, at vi er ud over det punkt, hvor de er populistiske. Vi har simpelthen at gøre med nationalistisk højre ekstremisme. Noget, der understreger det, er, at Conte også sagde i sin tale, vi vil selvfølgelig respektere grundloven. Og det behøver man altså ikke at sige. Det ligger som en forudsætning. Når man synes, at man er nødt til at understrege det, så er det jo godt, fordi man ved, at der er nogen, der har en mistanke om, at det har man ikke til hensigt. Og det så vi jo, da den italienske præsident ikke ville godkende deres økonomiminister. Der var femstjernebevægelsens leder jo ude og sige, at det var højforræderi. Det trak han så sidenhen tilbage, men det viser både, at de ikke kender forfatningen, men altså de også bare tror, at når man har flertal, så kan de bestemme, hvordan forfatningen også skal se ud. Til Lotte Sylvestersen. Der røg forbindelsen. Måske... Nej, men jeg ved... Ja. Jeg har lige et spørgsmål. Vi venter lige på at se, hvad der sker. Ellers så må vi jo bare sige tak til Charlotte Sylvestersen, fordi vi var jo sådan set ved at nærme os det, hvor vi skulle til at lande samtale den ugentlige. Okay. Nå, ja, men ja. Ellers så tager vi... Tror vi går til, vi går videre til Tyskland. Ja. Vi har vores mand i Arben Rade med os. Ja, til italienske temperaturer. Ja, herligt. Sigfrid Martlok, tak fordi du var med os her. Jeg var lidt overrasket, da jeg læste Politikken i dag, at, og for at springe lidt i det, at man for første gang i forbundsdagens historie, så havde man en spørgetid til kansleren i går. Sådan noget har vi jo haft i Danmark i nogle år. Hvordan gik det i øvrigt? Ja, jeg så det. Det var jo en time med svar og spørgsmål maksimeret på 1 minut. Og det gik da ganske udmærket, også for forbundskansleren. Men det er ikke levende nok. Altså, hun har jo forpligtet sig i den aftale med SPD, at hun i hvert fald mindst 3 gange i en 4-årig periode, vil stille sig til rådighed for sådan en spørgedebat i Bundestag. Det var en start, men det kan blive meget bedre. Det er lidt mere end Putin, som jo kun stiller op 1 gang om året til det kritiske spørgsmål. Ja, og som sagt, det der format med 1 minut, og man har ikke mulighed for at komme med et tillægsspørgsmål, det har for eksempel også FDP's formand Lindner allerede i dag, synes med rette, kritiseret. Godt, Martlok. Så skal vi til, altså, den her italienske regering. Er der kommet en reaktion fra Berlin, eller er man stadigvæk ved at tænke, nej, en hovedpine, vi får med et Italien, der opfører sig som Grækenland, men til gengæld er EU's tredje største økonomi? Det der er i den tyske politik, er selvfølgelig en stor bekymring for Italien, netop af de grunde, som du har nævnt. Men Angela Merkel har jo gjort det modsat Gerhard Schröder. Hvis I kan huske, hvordan Gerhard Schröder kom op og toppes med Berlusconi i sin tid på baggrund af dennes udtalelser om Martin Schulz i EU-parlamentet, så er Merkel jo en, der er afdæmpet og som går ind for diplomati og dialog. Så hun har tilbudt den nye ministerpræsident Conte, som hun jo nu skal møde om få timer, at hun i hvert fald vil hjælpe Italien, men altid med konditionering, altså med betingelser. Altså hun vil hjælpe Italien. Altså ja. Det er der jo så spørgsmålet er, om italienerne har lyst til at blive hjulpet af Übermutti fra Tyskland, ikke? Fordi ja, den måde, hun hjælper på, det er vel ikke opbakning til den der meget, meget ekspansive politik, de lægger op til. Jeg tror, hun vil selvfølgelig prøve at lave damage control, altså inddæmme de problemer, som Italien måske kan berede hele EU-systemet. Nu er det jo sådan, at den italienske regering, også ved sin tiltrædelse med Conte, har understreget, at man fastholder det europæiske engagement, og også euro. Det, som Tyskland så har tilbudt, er, punkt 1, at hjælpe italienerne med at få ungdomsarbejdsløsheden ned. Ganske konkrete projekter. Det næste, som Tyskland har bragt i spil, er i stedet for de 30-årige statslån nu at komme med nogle korte lån, altså såkaldte dispo-kreditter, der både skal hjælpe Italien, men i øvrigt også Irland, hvis de altså har nogle ekstra udgifter i forbindelse med Brexit. Der vil man hjælpe Italien, men Merkel understregede også i går i forbundet, netop i spørgetimen, hvor hun blev spurgt om Italien, at der kan den tyske politisk-økonomiske kultur er uændret. Hun forlanger, at pengene skal tilbagebetales, og hun forlanger også, eller vil sikre i hvert fald, at der ikke kommer en for eksempel en hæftelse for italiensk statsgæld til de tyske borgere. Ja, fordi så får hun jo nok AFD på nakken, og de er i forvejen på nakken af en med andre sager. Ikke kun AFD, også FDP er jo også efter hende. Oh, ja. Det var FDP, der i går stillede det spørgsmål i parlamentet. Okay, men altså AFD har i hvert fald bragt sig selv i centrum med fremtrædende opsigtsvækkende udtalelser, blandt andet Alexander Gauland, som repræsenterer AFD i forbundsdagen. Han har kommet til at sige her, jeg tror det var i, han var til møde nede i Thüringen, at Hitler og nazisterne er bare en fuglelort i over 1000 års succesrig tysk historie. Det kommer han til at sige overfor AFD's ungdomsorganisation nede i Thüringen. Ja. Og det gik ikke stille af sig. Nej, han sagde reelt fugle skid i stedet for en lort. Men altså, det er jo fuldstændig indiskutabelt. Og han har så prøvet på at trække sine udtalelser tilbage. Og hvis man i øvrigt kigger på selve teksten af hans tale, så har han også, så har han faktisk ment, at fugleskiden er det værste lort, der overhovedet findes. Og det ansvar bærer nationalsocialisterne. Han har altså ikke prøvet på at skjule, at nazisterne har begået forbrydelser, eller i den forstand prøvet på at undskylde nazismen. Det har han ikke gjort, men det er indiskutabelt, og det er efter min mening sådan et forsøg på, som AfD gør. Det er både Gavland, det er Høgge, det er også en historisk. De prøver at teste, hvor langt kan de gå ved ligesom at tilfredsstille sådan et højere nazistisk klientel, som jo findes i AfD. Og der må man sige, der er simpelthen gået langt overstregen. En hver fornuftig tysker kan slet ikke acceptere en sådan udtalelse. Men altså, Martlok, altså hvorfor du siger, de prøver ligesom at se, hvor meget de kan fiske i det hav der, men så stort er det hav, der vil ikke. Det virker jo som om, det er jo komplet altså selvmål at gøre det, ikke? Ja, men altså det er de tester det, og så kan de jo se, om de på den ene side måske ikke kan tilfredsstille nogen, men dermed tester de selvfølgelig også flertallets holdning overfor hans næsten sagt nogle brune nationale paroler. Og der må man jo sige, er jo hele den tyske politik fra Steinmeier til Merkel helt klart afvisende. Her går man simpelthen over Rubicon. Det er simpelthen, der er en rød linje, og det er jo meget interessant, at for eksempel Gavland, som trods alt er en af partiets formand, at Gavland for eksempel nu har fået at vide fra en meget populær tysk tv-debatforum, der hedder Hart Aber Fair, at han under ingen omstændigheder mere fremover bliver inviteret til offentlig tv-debat. Så skal vi også lige bare nå, fordi det er jo en stor sag også, det er jo den her med, at det er lykkedes nogle afviste asylsøgere at købe sig til asyl i Tyskland. Det er jo faktisk en kæmpe skandale, og den er nu også nået op på Merkels bord. Jamen altså, det er jo klart, at der er nogen, især AfD, som jo vil ramme Merkel. Og der er disse eksempler, som jo dog stadigvæk ikke er bevist. Det undersøges jo i øjeblikket. Der er de jo gefundenes pressen for dem, der siger, jamen, det er Merkel, der er i landsvaret. Derfor var det jo også interessant, at i spørgetimen i går, var der en politiker fra AfD, der simpelthen sagde til en, de har ansvaret for forbundskansler, de skal træde tilbage. Og det tog hun selvfølgelig meget let. Altså, jeg tror, man må skelne ansvaret for politikken. Selvfølgelig har hun et overordnet ansvar som forbundskansler i den der humanitære nødsituation, både fra det rent politisk-administrative og det moralske. Og der gik Merkel jo helt klart ind i går i spørgetimen og sagde, jamen, vi i Tyskland og jeg har påtalt mig et ansvar, og vi har været ansvarsbevidst, og så vidste vi godt, at der ville komme nogle problemer, men det er ligesom den moralske side, som hun synes er vigtigere, end at der har været nogle sager, hvor der, hvad ved jeg, er dukket nogle illegale indvandrere op. Siegfried Martlok, tusind tak, fordi du endnu en gang var med os fra Appenrade. Og nu skal vi... Ja, jeg vil så lige sige, at ham der, Alexander Gavland, som Martlok, han sagde, han fik jo ikke måske så meget ud af det, fordi så stort et vælgerhav af folk med den slags sympatier er der ikke i Tyskland. Men jeg synes, det var interessant, at Martin Hansen, en af vores lyttere, han skriver... Den nazityske periode gives en usund stor plads i den tyske nationale identitet, den vildt voksende tyske kollektive skyld, skam og det nationale selvhed kan godt tåle en nedbarbering. Og det er jo interessant, at der også hos Martin Hansen, en af vores lyttere, er en vis forståelse for, hvad man diverterer med i Alternative für Deutschland. Så har vi jo også vi har jo stadig et hængeparti omkring fidusbamsen. Du mener jo, at Lars Løkke skal have fidusbamsen, fordi han jo har rent med Socialdemokraternes forslag om at lave et eller andet sted, hvor man kan opsamlingssted i Europa, og til at sende flygtninge, afviste asylansøger hen. Ja. Og der er der så andre, der mener ikke er nogen god idé. Jeg har et frisk bud. Det kunne være, hvad hedder han, Jan E. Jørgensen? Ja. Og han, det får du sikkert opbakken til fra Michael R. Jensen i Rødovre. Han skriver, at Jan E. Jørgensen burde få fidunsbamsen for at gå op imod folkedomstol og populistiske politikere. Civilisationens fernis er tynd. Det kunne man godt gøre, men jeg havde faktisk et andet forslag for at give ham den. Jamen, jeg tror, vi kan lave sådan en pakkeløsning, fordi der er også Tibet. Jamen, det er jo det. Altså, det her synspunkt har han og har altid haft det. Jeg tænker mere på det her med Tibet-kommissionen, som jo ligger hos regeringen. Og det er jo, jeg skal sige, det er lidt mere farligt synspunkt for ham, vil jeg sige, at kræve Tibet-kommissionen åbnet igen. Og jeg kan forstå, at Pape, faktisk justitsministeren, sådan set lydhør over for den idé. Han åbner faktisk Tibet-kommissionen. Det er faktisk en breaking news-historie. Og det handler jo om, at der er jo nogle her mails i Udenrigsministeriet, som af uransagelige grunde ikke er blevet en del af den her Tibet-kommission, som jo skal udrede, hvordan det kunne være, at nogen fortalte politifolkene, at de skulle arrestere folk, der rendte rundt med Tibet-flag, mens kineserne var her. Så det har jeg sådan set... Det har jeg meget... Altså, jeg synes, det ville være skønt at se retsstaten i Danmark træde i karakter igen, så man kan stole på. Men spørgsmålet er jo så, om Jan E. Jørgensen skal have den for at opfordre Søren Pape til det, han nu har gjort. Ja, når det er en regeringspolitiker, der som så gør det, så går han jo lidt op mod sine egne. Så det synes jeg jo tæller for, at han skal have fidusbamsen. Godt. Jan E. Jørgensen, du får bamsen med dommerstemmerne 2-0 og opbakning fra enkelte lyttere. Og så får du lige en fanfare også her. Du lytter til Radio 24-7. Og programmet hedder Korto og Sten, og nu skal vi tale om Grønland. Ja, det skal vi. Fordi danske politikere er skeptiske og kritiske over for de grønlandske planer om at tillade kinesiske entreprenører at hjælpe Grønland med og de her meget ambitiøse infrastrukturprojekter, de har blandt andet med at udvide lufthavnene. Og det er alt sammen noget, som skal sætte fod i den økonomiske udvikling i landet. Og en af de danske politikere, der er kritiske over for den kinesiske, hvad skal man sige, både økonomiske og fysiske tilstedeværelse, måske i Grønland, det er dig, Nick Hækkerup, udenrigsordfører for Socialdemokratiet. Velkommen til programmet. Og så skulle vi på en telefon fra Nuuk have Sara Olsvig, der er formand for det store oppositionsparti IA. Er du med os, Sara Olsvig? Ja. Godt. Velkommen til. Vi lægger ud med dig, Nick Hækkerup. Det er dig, der er bekymret. Hvad er det, der bekymrer dig ved? Altså, jeg kan jo ikke se, at der er noget galt. Altså, man kan samarbejde med så mange. Hvorfor kan man ikke samarbejde med kineser om at bygge nogle lufthavne og lave nogle forbedringer i landet? Det kan man også sagtens, og det kan sådan set være en rigtig god idé, og jeg kan sagtens forstå, at man i Grønland tænker, nu skal vi altså have udviklet noget af vores infrastruktur osv. Det, jeg bare er bekymret for, det er, hvis kineserne også skal finansiere lufthavnen, altså at de lån, der skal tages, det bliver kinesiske lån, fordi at så kan der komme en uheldig afhængighed af kineserne, som vi har set andre steder rundt omkring i verden, at kineserne udnytter. Så dit synspunkt er, ja, de må gerne bygge den der lufthavn, eller udvide den, eller hvad de vil, men de skal bare ikke finansiere den. Det er det, du vil opfordre til, eller hvad? Det er sådan en zone, hvor man kan sige, det der med at bygge den, det, altså hvis det bare drejer sig om at anlægge den, så kan jeg ikke se, at det har store sikkerheds- eller udenrigspolitiske perspektiver i sig, men hvis man kommer i et afhængighedsforhold økonomisk, så kan det have det. Så også, vi har... Nick Hækkerup, pointe her med, at I er ved at beslutte jer for at lave en aftale, som gør jer ubehageligt afhængig af kineserne? Ja, nu vil jeg sige først og fremmest, at så vidt jeg har forstået, så er den beslutning ikke taget endnu. Og fra mit parti, der har vi krævet, at vi er meget grundige omkring alle de ting, der skal overvejes og belyses i forhold til de her lufthavnsprojekter. Vi havde en situation i parlamentet her under den ekstraordinære samling lige efter valget, hvor det nye Naalakkersuisut, altså den nye regering, talte om at ville holde en ekstraordinær samling i juli måned for at få besluttet lufthavnsprojekterne. Det har vi fået afværget fra oppositionen, netop fordi vi ønsker grundighed også i forhold til de mulige investorer og samarbejdspartnere, som kommer ind over projektet. Og der er det en mulighed med den kinesiske, men jeg vil så bare sige en anden ting. Det er, at jeg synes, det er rigtig, rigtig godt, at der er en stor interesse fra danske politikere og den danske regering omkring vores økonomiske udvikling og også vores infrastrukturelle udvikling. Hvis vi går tilbage og kigger på selvstyreaftalen, som jo er en aftale mellem Grønland og Danmark, så handler den aftale jo om at udvikle Grønlands økonomi, og den handler om at få skabt en styrke i det grønlandske samfund og i forhold til vores overtagelse af statsområder fra Danmark for eksempel, som gør, at Grønland bevæger sig mod selvstændighed. Og nogle gange, når vi så kommer ind på de her snakke om udvikling, så virker det som om, at man fra dansk side egentlig glemmer sin side af aftalen, som jo handler om at sikre, at der er et fundament og en struktur mellem Grønland og Danmark, som gør, at vi kan udvikle Grønland, erhvervsstrukturen, infrastrukturen osv. Og der synes jeg så, at vi egentlig kommer ind i en helt principiel udfordring i rigsfællesskabet, når det kommer til at handle om kinesiske eventuelle investeringer. Det kan også være kinesiske mulige arbejdere, det så vi med storskala-debatten, som jeg er sikker på, at Nick også husker for nogle år tilbage. Vi ser det i forhold til spørgsmålet om uran, som mit parti siger nej til. Vi ser det i forhold til aftalen om det, der hedder dual-use-produkter, som kan være altså mineraler, som kan bruges enten militært eller civilt. Man kommer ind i nogle situationer, hvor vi så sidder med danske politikere og en dansk regering, som råber højt på den ene side, og Grønland, som råber højt på den anden side, og blæser det hele ud i medierne, i stedet for at sætte os ned og lave de strukturer, der skal være på plads internt imellem vores lande, som sikrer, at vi har fundamentet til, at Grønland kan udvikle også infrastrukturprojekter på en tryg måde, også hvis det har sikkerhedspolitiske implikationer. Så Olsby, nu skal Nick Hækkerup have lov, og der var en ordentlig lunds at bide i det. Værsgo, Nick Hækkerup. Jamen i virkeligheden er Saras refleksioner, synes jeg, ganske fornuftige. Det, der er sagen, det er, at den selvstyreaftale, som der er, der har man sagt, der er nogle områder, som grønlænderne hjemtager, altså selv styrer fremadrettet, for eksempel infrastruktur og andre ting. Og så er der nogle områder, som vi er fælles om. Og noget af det, som vi er fælles om, det er, hvis der er noget, som har sikkerheds- eller udenrigspolitiske implikationer, altså at det berører landets, kongerigets, rigsfællesskabets sikkerheds- og udenrigspolitiske situation. Der bliver vi nødt til at vide sammen, hvordan vi bevæger os fremad. Og derfor er der selvfølgelig den, og der er sådan en grå zone, hvad er sikkerheds- og udenrigspolitiske implikationer? Og der kan være en tendens til, at grønlænderne siger, det er ikke sikkerheds- og udenrigspolitisk, fordi så kan man selv beslutte det, og der kan være en tendens til, at vi siger, at vi bliver nødt til at have en overvejelse om for eksempel uran, om salg af uran ikke har altså sikkerheds- og udenrigspolitisk, eller som Sara også nævnte, sjældne jordarter. Der er nogle af de jordarter, som man kan udvinde på Grønland, som er unikke for Grønland, og som i øvrigt kun findes ganske få steder på jorden herunder i Kina. Og hvis nu Kina får, og det er der ikke noget, der tyder på det nu, så det er et tænkt eksempel, men hvis nu de fik monopol på at udvinde de jordarter på Grønland, så ville de have verdensmonopol på jordarterne, særlige metaller osv., og nogle af dem er for eksempel helt afgørende for militærindustrien. Og så begynder vi at bevæge os derover, hvor man må sige, okay, det her har altså noget udenrigs- og sikkerhedspolitik ind over sig. Og det er i virkeligheden der, hvor diskussionen med lufthavnene også står. Det er det der med, selvom infrastrukturen er et område, som grønlænderne har taget hjem, og som jeg virkelig godt forstår, at man gerne vil udvikle, så kan det jo også bevæge sig hen et sted, hvor man bliver for afhængig af kineserne, og dermed har det så udenrigs- og sikkerhedspolitisk betydning. Og så også vi lige for at få lytterne med, altså vi taler om konkret tre lufthavnsprojekter, hvor anlægsudgiften er i omegnen af 3,5 milliarder kroner, og det ventes at forøge det grønlandske selvstyresgæld fra 4,1 milliarder kroner til 6 milliarder kroner. Det er jo ret meget. Og det, der konkret er tale om, det er et kinesisk statsejet selskab, der hedder China Communication Construction Company, som altså gerne vil vinde den her kontrakt på de her tre lufthavnsbyggerier i Grønland. Og der går jeg ud fra, at der også er noget finansiering med, så det er ikke bare, hvis man vælger en, der konstruerer, der skal lave de her lufthavne, men så er der også sådan at sige, nogle finansielle bånd, der følger med. Det er vel det, der er pointen, Sara Olsvig. det er en af mulighederne. Og der vil jeg igen pointere, at vi har i hvert fald ikke i parlamentet været forelagt, hvordan finansieringen præcis skal sammensættes. Og der er det jo, vi kræver fra mit parti en grundighed og en belysning af de forskellige konsekvenser. Og jeg vil da gerne sige meget klart, at vi vedkender os i Inuit Ataqatigiit, og det håber jeg også, og det opfordrer jeg også naalakkersuisut til at vedkende sig, at der er sikkerhedspolitiske implikationer af mange af de ting, som vi har af udviklingspotentialer i Grønland. Jeg nævnte dem jo lige før, altså storskalaprojekter, uran, dual use, infrastruktur. Det kan også være satellitkommunikationsudstyr. Det kan være alle mulige andre ting, som altså vores søkabel er jo også en altså kan man jo også sige, er noget, man skal være på paske med, hvem man giver adgang til, for eksempel. Ikke? Altså vores internetsøkabel, som går fra Canada til Grønland til Island. Så det, der bare er min pointe, det er, vi vedkender os, der er den her sikkerhedspolitiske mulighed for sikkerhedspolitiske konsekvenser eller forskellige former for påvirkning på det i de her projekter. Det hjælper bare ikke bare at snakke om det i medierne. Det, der skal til, det er jo, at man sætter sig ned imellem Grønland og Danmark og får skabt de strukturer, som gør, at vi i tryghed kan udvikle vores økonomi. Men Sarah Ols, uden at vi hver gang, vi har et projekt, så kommer der en stopklods fra Danmark. Sarah Ols, er det ikke sådan som man måske ser på det fra den sydlige del af rigsfællesskabet, at sådan det, at der kan med rette være en bekymring over, at grønlænderne i jeres meget, meget kraftige trang og bestræbelser på at blive selvstændige, simpelthen kommer til at få en selvstændighed, der er lagt i lænker af en kæmpe stormagt, den måske den største økonomi i verden om få år. Der er I en meget lille spiller i forhold til Kina, ikke? Og det vedkender vi os. Og jeg oplever faktisk, og det ser man jo også ved det seneste valg, at langt, langt, langt størstedelen af den grønlandske befolkning ønsker ro på, ønsker, at vi er grundige, og at vi sikrer os, at vi har et stabilt fundament at arbejde på i forhold til bestræbelserne for selvstændighed. Så jeg synes også, at den del af det faktisk blæses lidt op i de danske medier. Men lad nu det være det. Det har vi jo set før. Det, der er min pointe og mit budskab, det er et budskab både til Danmark, men det er også til den grønlandske regering. Det er, lad os nu få skabt de strukturer imellem vores lande i rigsfællesskabet, som gør, at vi trygt kan udvikle Grønlands økonomi. I stedet for, at vi hele tiden er ude og skabe utryghed om investeringerne. For det er jo det, der sker, da vi havde den store storskala-debat, da vi havde debatterne om dual use. Det er jo noget, alle de mulige potentielle investorer, om de er kinesiske eller ej, lægger mærke til og bliver i tvivl om, okay, hvordan er det så egentlig, det fungerer i den der størrelse, som hedder forholdet mellem Grønland og Danmark. Ja. Og der har vi begge parter et ansvar for at sikre, at strukturerne er på plads. At vi ikke bare har skabt os nogle problemer ved selvstyreloven. Nu har vi jo kun overtaget råstofområdet. Og nu skal vi ikke Hækkerup lige ind her. Det lyder som om, at Sarah Olsvig siger til dig, Nick Hækkerup, og dine kolleger her i Danmark, danske politikere, at det er lidt svært at få nogen til at være interesseret i at investere i de her ting og få det op at køre, når man har danske politikere med som blind marker. Nu må man vise grønlandske politikere så meget tillid, at de godt kan træffe de beslutninger, også hensyn til de udenrigspolitiske implikationer, der måtte være. Hvad siger du til det? Jamen, der siger jeg, at det, når der kommer udenrigs- og sikkerhedspolitik indover, så er det sådan, at så skal det afklares mellem Grønland og resten af Danmark. Men du skaber jo usikkerhed. Jamen, det ligger jo i strukturen, at når vi har noget, som betyder noget for vores sikkerheds- og udenrigspolitik, så kan grønlænderne ikke køre selv med det, så bliver vi nødt til at få det til at fungere sammen. Og der kan Sarah Olsvig gerne have ret i, at der kan laves bedre strukturer, der kan laves bedre måder at kommunikere på osv. Men jeg hører heller ikke Sarah sige, at det er vi ligeglade med, de udenrigs- og sikkerhedspolitiske implikationer. Så faktisk synes jeg, hun et par gange undervejs har sagt, det respekterer vi, sådan må det også være. Når der er grund, når jeg synes, der er grund til at være. Det får mig til at lyde ligesom om, altså det er noget med nogle strukturer. Det er ligesom at høre en eller anden debat om fagbevægelsen i 70'erne, om strukturændringer. Altså det betyder, at det er en anden måde at tale sammen på, og det betyder, at I ikke rigtig anviser nogle konkrete løsninger. Er der ikke en reel konflikt imellem grønlandske og danske interesser i det her, som I simpelthen ikke kan blive enige om? Det er der måske. Det ved vi jo ikke, om der er, fordi at vi ved jo ikke, hvordan hvordan lånefinansiering af det her projekt måtte være, hvis det nu ikke er noget, der skal finansiere kinesisk, eller hvis nu kineserne slet ikke kommer ind, så er problemet jo ligesom overstået i denne her omgang. Men det principielle og det grundlæggende, det her med, at vi har en udenrigs- og sikkerhedspolitik i Danmark, og den bliver vi nødt til at drive i fællesskab, det står fuldstændig til troende. Oven i det kommer så, at der er grund til at vise særlig opmærksomhed, når man har med Kina at gøre, fordi Kina for nylig har fået kig på det arktiske område, defineret Arktis som et kinesisk interesseområde. Altså her vil kineserne gerne gøre sig gældende, her vil kineserne gerne spille med. Og vi har set andre steder rundt omkring i verden, når kineserne er kommet og sagt, nu skal I høre, vi vil gerne anlægge noget, vi vil gerne finansiere det, og alt er godt. Og der så er et land, som siger, jamen det vil vi meget gerne, går nogle år, og det her er konkrete eksempler, der går nogle år, og så for eksempel havneanlæg, og så det land, som så har fået kineserne til at bygge det og finansiere det, siger, at det sidder lidt sort ud med pengene, vi kan ikke rigtig betale det. Hvorefter kineserne så går ind og siger, så det kan vi godt håndtere, så skal vi bare overtage de her projekter. Altså, og så vil kineserne pludselig have store lufthavne i Grønland, skulle det gå så galt. Og det har utvivlsomt sikkerhedspolitik, og det har utvivlsomt med forsvarspolitik, og det har utvivlsomt med udenrigspolitik at gøre, hvis kineserne skulle få sådan et fodaftryk på Grønland. Og derfor er det, at vi bliver nødt til at have den her snak, før det sker, for at finde ud af, hvordan kan vi mødegå det. Det har vi så nu, Sara Olsvig. Nu har du fået advarslen virkelig understreget her fra Nick Hækkerup. Er der ikke nogen andre af de der kinesere, som der åbenbart ikke man kan stole på i længere sigt? Er der ikke nogen andre, man kan få til det? Nogle amerikanere? Det vil jeg da håbe. Altså, jeg vil da også sige, at hvis man er så bekymret for, hvem der investerer i Grønlands infrastruktur og i vores råstofprojekter eller andre projekter, jamen hvorfor kommer man så ikke selv på banen? Det har vi jo også efterlyst, at man fra de nordiske lande, fra Danmark og fra andre steder, også Europa, viser en større interesse. Men realiteten er jo ikke det. Det er jo ikke det, der sker. Og så vil jeg lige sige, at jeg anfægter jo ikke, at der skal være et samarbejde mellem Grønland og Danmark, og jeg anfægter heller ikke, at der er en sikkerhedspolitisk udfordring i forhold til nogle af de projekter, der kører. Jeg taler om det helt overordnede. Vi har en selvstyreaftale, som er en aftale mellem to parter, Grønland og Danmark, og begge parter har jo forpligtet sig til at være med til at udvikle Grønlands økonomi. Og der er vi altså nødt til at sætte os ned og sikre, at når der så sker når der kommer mulige projekter, vores økonomi skal udvikles, vores erhvervsliv skal udvikles, vores infrastruktur skal udvikles, jamen så samarbejder vi om det. I stedet for at blive hinandens modspillere, skal vi være hinandens medspillere. Og det er det, der er min store pointe her, hvor jeg mener, og det jeg ser og hører er, at når faktisk hver gang vi har haft en større ting, som kommer op, det jeg nævnte dem før, storskala, uran, dual use, mulige stort antal arbejdere udefra, jamen, så kommer de her forskellige udmeldinger fra Danmark, som egentlig ikke er konstruktive i forhold til processerne, men og sådan set bare skaber yderligere problematikker, i stedet for at man sætter sig ned og rent faktisk løser det. Sara Olsvig, Nick Hækkerup skal lige have lov at kommentere på det her ganske kort. Ja, det er lidt ked af, det Sara siger nu, fordi sandheden er jo, at der har været betydelig kommunikation også omkring det her projekt, ikke mindst mellem regeringen og regeringen i Grønland. Herunder også, hvordan man kan finde på en anden finansiering end den finansiering, som kineserne måtte stille op med. Og at oplevelsen er lidt, at det er der meget lidt lyst til fra Grønlands side, stående ikke på, at det ikke kunne være en god idé, men stående meget på, det skal Danmark ikke blande sig i. Og det giver et problem. Tusind tak skal jeg have, Sara Olsvig, som var med os på en telefon fra Grønland. Og tak til dig, udenrigsordfører for Socialdemokraterne, Nick Hækkerup. Torben Steno, vi er ved at være færdige med programmet. Yeah. Jeg skal bare lige sige, jeg kom vist til at sige, at politiet har arresteret nogle Tibet-demonstranter. Det er ikke rigtigt i sin tid. De har hævet flaget ned fra dem, og det er en alvorlig sag, for man har jo grundlovssikret ret til at demonstrere, også når der er kinesere i byen. Ja. Yeah. Som ikke bryder sig om at se på Tibet-flag. Men det er godt, du lige retter den der detalje, men fidusbamsen står ved magt, og selvom der, og det gør den til Jan E. Jørgensen, selvom der også er på sms'en selvfølgelig lytter, der synes, at han er en tossepladerhumanist. Sådan er det. Og det er, jeg bliver faktisk... Det er flere, der er tossepladerhumanist. Jeg bliver en lille smule bekymret nogle gange, når jeg ser de der sms'er om, hvor mange, der sådan, måske egentlig ikke helt har sat sig ind i, hvad en retsstat er, og som bare siger, nu skal vi altså simpelthen have noget action, noget gang i gaden, og så skal alle dem, der har et moralsk problem, have nogen på ørerne hurtigst muligt. Men i næste uge skal vi fejre retsstaten over i Allinge ved folkemødet på Bornholm. ikke folkedomstolsmødet, men folkemødet. Og det går for til at sige sådan noget til. Det er fordi, det ikke Hækkerup er i studiet. Så ja. Nå. Jeg ved ikke, der er en scene derovre, der hedder folkedomstolen. Jeg har hørt nogle rygter om, at der er nogen, der gerne vil lave en. Ser nogle kvinder, der er klar til at sige, nu skal vi have noget, nu skal vi have noget folkedomstol. Men vi skal også have festivalen for den politiske sang, en god og kær tradition, med deltagelse af ingen ringer ind. En folketingsmedlemmerne, Henrik Sass Larsen, Henrik Dahl og Helsingørs borgmester Benedikte Kjær. Og altså festivalen. Og hun var sidst at tjekke konservativ. Ja, det er hun stadigvæk. Hun er i hvert fald borgmester i Helsingør. Men det vi skal med den her festival for den politiske sang, det er, at vi skal høre nogle stykker musik, som har betydet noget for de medvirkende, og som de så begrunder politisk, og så kan vi jo så diskutere politisk, eller diskutere politik, men på en lidt blidere og måske knap så faktaorienteret måde, som vi ellers gør. Nu er der nyheder.